1. 2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is heel moeilijk vast te stellen hoeveel mensen in Nederland dakloos zijn. In ieder geval klopt het stereotype beeld van zwiebertje onder een brug al lang niet meer. In april wordt er in 6 regio's in Nederland een brede telling gedaan. Over het hoe en waarom zometeen meer in Villa VDB. Nu eerst, inlichtingendiensten hielden complete bevolkingsgroepen in de gaten. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Inlichtingendiensten van de politie hebben hele bevolkingsgroepen in de gaten gehouden en zijn daarmee over de schreef gegaan, zegt de commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Gelijk maar naar Den Haag, de politiek verslaggever Jorn Jonker. Ja, wat houdt dat in? Wat is er misgegaan? Ja, de politieeenheden door het hele land hebben eigenlijk allemaal hun eigen inlichtingendienst. En die werken onder het gezag van de AIVD, de Nationale Inlichtingendienst. En die kleine diensten die zijn dus over de scheef gegaan. Soms houden ze een hele bevolkingsgroep in de gaten, terwijl ze een signaal hebben gehad dat maar één persoon verdacht was. En de toezichthouder zegt nu dat je soms groepen in de gaten kan houden, maar dan moet het wel proportioneel zijn. En dat was hier niet aangetoond. En het blijft overigens voor ons geheim welke bevolkingsgroepen dan in de gaten zijn gehouden. Waar reageren ze dan op? Op één enkele waarschuwing? Ja, soms op één enkele waarschuwing of soms over enkele personen. En dan gingen ze dus al over tot het in de gaten houden van een hele bevolkingsgroep. Ja, en dat is niet proportioneel. En soms waren er ook andere middelen om te gebruiken, zegt de toezichthouder. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Dus het is onrechtmatig. Wat zou de Kamer daarvan vinden? Nou, meerdere Kamerleden zeggen dat het dit wel vaker fout is gegaan. En dat er misschien wel een discussie nodig is over dat er beter toezicht nodig is op deze inlichtingendiensten. En minister De Jonge zegt ook dat hij zelf maatregelen gaat nemen. De inlichtingendiensten moeten voortaan beter onderbouwen waarom ze iets gaan doen. Maar die Kamerleden denken, ga toch wel iets verder dan even een paar juiste vinkjes zetten. Hier lijken de diensten vooral te snel zo'n groot middel te hebben ingezet. Gaan we meer van horen. Jorn Jonker in Den Haag, dankjewel. De dienstregeling van de Nederlandse spoorwegen gaat komend jaar flink op de schop. De grootste spoorvervoerder van Nederland spreekt van de grootste wijziging in jaren. En veel treinreizigers gaan er iets van merken. Woordvoerder Arno Lebas noemt een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld de intercities op de hoge snelheidslijn tussen Breda, Rotterdam en Schiphol. Die gaan in de nieuwe dienstregeling doorrijden naar Amsterdam-Zuid in plaats van Amsterdam Centraal. Maar er komt ook een speciale airport sprinter. Iedere 7,5 minuten tussen Schiphol Airport en Amsterdam Centraal. Nou, en er komt bijvoorbeeld ook nog een 10 minuten sprinter die van Dordrecht Rotterdam naar Den Haag gaat rijden. Dat zijn enkele dingen. En het plan van NS is om vanaf volgend jaar 1600 extra treinen per week te laten rijden. Bij de Waalhaven in Rotterdam is een man van grote hoogte uit een hijstelling gevallen en overleden. De machine viel om bij het storten van beton. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Ook de identiteit van het slachtoffer in Rotterdam is nog niet bekend. Opnieuw mag een uitdager van Poetin niet meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen. De kandidaat van de liberale partij Burgerinitiatief, Nadjedzin, had ruim voldoende handtekeningen ingezameld, maar volgens de Russische kiescommissie zijn die lang niet allemaal geldig. Bij Israëlische luchtaanvallen op Rafah in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen, melden functionarissen in Gaza. Gisteren werd het gebied ook gebombardeerd. Israël wil doorgaan tot het de hele Gazastrook onder controle heeft. Modewinkelketen Shubi gaat reorganiseren. Het bedrijf met 240 winkels dreigde failliet te gaan als gevolg van de coronacrisis. Het kan een beroep doen op een speciale wet waarmee gezonde bedrijven een nieuwe kans krijgen. De schuldeisers zijn het daar volgens Shubi mee eens. Disney koopt zich voor $1,5 miljard in bij gamemaker Epic Games. Dat is het bedrijf achter onder meer de populaire game Fortnite. Volgens Disney zelf is het de grootste stap van het bedrijf in de wereld van de computergames. Economieverslaggever Nick Wouters vertelt waarom Disney die stap neemt. Simpelweg omdat er geld te verdienen valt in de wereld van games. En zeker in Fortnite is al jaren heel populair. Zeker onder jongeren. Ja, en dus is daar geld te verdienen. Disney wil daar zijn waar de mensen zijn. En daarom gaan ze nu ook actief in deze gamemaker. Disney en Epic werken al jaren samen, waardoor fans van Fortnite bijvoorbeeld kunnen spelen met Disney-personages van Star Wars, Marvel en Indiana Jones. Volgens Disney biedt de stap van vandaag meer mogelijkheden voor groei en uitbreiding. De Tweede Kamer wil nog voor de zomer strengere regels voor online gokken. De meerderheid steunt het voorstel van de ChristenUnie om een vast bedrag per maand als speellimiet voor gokkers in te stellen. Dat moet voorkomen dat ze in financiële problemen komen. Volgens de ChristenUnie zitten steeds meer jongeren met hoge schulden door online gokken en gaan hele gezinnen eraan kapot. Online casino's houden zelf te weinig toezicht op het speelgedrag van hun klanten. Het weer nog, het is een regenachtige middag. In de noordelijke helft kan natte sneeuw vallen. Het is zo'n 3 graden. En vanavond kan de sneeuw in het noorden ook even blijven liggen. Ook morgen regen, in de middag wat meer zon. En dan wordt het 11 tot 13 graden. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT? Dat zit goed! Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Je OAT-reis toch liever omboeken? Geen probleem. Kijk op OAT.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Vliegen of met de auto naar je vakantiebestemming? Kijk op oat.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Volgens de eeuwige almanak is het de dag van de vulpen. Met een gedicht van Ivo de Wijzer bij. Bij een tochtje door de Alpen stal een alpenkauw mijn balpen. Waarna ik 2 regenwulpen zag verdwenen met mijn vulpen. Hoeveel dakloze mensen er in Nederland zijn, dat is eigenlijk totaal onduidelijk. Daarom begint er in april een nieuwe grote telling. Daar gaan we over praten. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2002. Toen koos Nederland voor de JSF als vervanger van de F-16. En Pool-onderzoeker Maarten Lonen is in de villa. Hij brengt zijn zomervakantie stevast door op Spitsbergen. De permafrost smelt daar steeds meer door klimaatverandering. Met alle gevolgen van dien, daar komt hij over vertellen. Maar eerst staat er weer een lid van ons team huisvrienden bij de voordeur van de villa. En eens kijken wie daar bij de intercom staat. Hallo? Middag, met Sophie. Hey Sophie, is dit Sophie van der Waard? Ja, dit is... Goedemiddag, Jurgen. Ja, op Instagram bekend als juf Sophie van der Waard. Onderwijsspecialist, schrijft ook een column in Trouw. Wat wil je kwijt, Sophie, in het onderwijs? Dat de eindtoets voor de groep 8 leerlingen makkelijker is geworden, denk ik. Dat is de doorstroomtoets, heet die, hè? Officieel nu. Dat is eigenlijk de oude CITO-toets. Heel goed. Dat is de oude eindcito en dat heet nu de doorstroomtoets. Je hebt allerlei aanbieders tegenwoordig. Maar eindgroep 8 maken de kinderen nog steeds een toets. En die telt mee voor het advies wat uiteindelijk gegeven wordt, welk vervolgonderwijs passend is voor de leerlingen. En wat is daar mis mee nu? Nou, volgens mij en volgens vele collega's met mij is die veel makkelijker geworden. En ik heb de toets bekeken. Ik heb eerst de voorbeeldopgave vergeleken met oude CITO's. Nu heb ik van de week de echte toets gezien. En nu heb ik dus een aantal opgaven vergeleken. Dus ik dacht, misschien is het gewoon meer show don't tell. Kan ik jou eens even een vraagje stellen? Want hoeveel is 116 delen door 8, Jurgen? 116 delen door 8. 16 gedeeld door 8 is 2. En 100 gedeeld door 8 is toch al gauw... Ja, ik doe eerst de 80. 10 keer 8 is 80. Ja, 10, ja, 10 is dit, het zit op 12. Ik denk zo'n plus minus. Mag ik er iets naast zitten? 13,5. Ja, het is 14,5. Heel goed hier. Nou, dit is niveau groep 8, maakt niet uit. Wordt nog verkeerd voorgezegd ook hier. Vond je dit moeilijk? Nee, maar ik zit in mijn hoofd te rekenen en iemand zegt in mijn oor stiekem het antwoord. Ja, denkt hij, maar dat is ook fout. Ik denk dus. Dat de redacteur die weet er niks van. Dat is de schuld van de redacteur. Maar goed, dat was de vraag in deze CITO. Die CITO van een paar jaar geleden, die zal ik je niet aandoen live op de radio, maar die was 121.214 gedeeld door 4. Oh ja, maar dat vind ik makkelijk. Ja, precies, dat snap ik. Maar het is toch onvergelijkbaar qua niveau. Ja. En nou ja, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de werkwoordspelling, je hoeft ze niet op te lossen hoor. Maar eerst had je 4 vragen en dan moest je het fout gespelde woord eruit halen. En dan zag je dus het nieuw ingerichte huis. De juf haastte zich naar huis. Laat jij alvast de vakantiespullen in de auto en onze school steunt een goed doel. Ja. Nou, dat moet je dus tussen die 4 moet je het fout gespelde woord halen. En dan staat laat met een D waarschijnlijk. Nou, dat is goed, want jij staat erachter. Dus dan is laat jij. Oh, sorry, dan, ja. Sorry. Alleen de stam. Ja, dus ja. Dat klopt, dat was ook met een D. Maar de juf haastte zich was met alleen 1 T. Oh, okay. Dat kopschip, okay. Dus dan moeten 2 T. Ja. Ja. Maar nu moet je dus invullen. Dan staat er al bij. Tegenwoordige tijd, dubbele punt. En dan het woordje besturen, de machinist, puntje, puntje, de trein. Bestuurd. Ja, heel goed. Met een T. Ja, de volgende. Ja, heel goed. De volgende. Dit is verleden tijd. Tom en Kim, puntje, puntje, winkelen gisteren in Groningen. Winkelden. Ja, goed zo. Nou, zo gaat het maar door. Het is toch een stuk makkelijker. Ja, je begrijpt zeker waarom ik wiskunde heb laten vallen op een zeker moment en gewoon een beetje als alfa door ben gegaan. Ja, precies. Ja, ik had nog wel een leuke wiskundevraag, maar die laten we dan maar even zitten. Maar goed, de conclusie is duidelijk. Eerder was het veel moeilijker dan nu. En wat is daar het gevolg van volgens jou dan? Nou, wat ik dus denk, is dat de lat gewoon lager gelegd wordt. Want deze toets wordt aan 1000 kinderen voorgelegd als proef. Dus er wordt geëikt. En ik vermoed gewoon dat de hele coronageneratie zoveel achteruit is gezakt, dat we gewoon die toetsen lager moeten maken om nog dezelfde scores te kunnen halen. Ja. Dus dat we met z'n allen naar beneden aan het zakken zijn. En het internationale PISA-rapport die bewijst ook dat we naar beneden aan het zakken zijn. Ja, ik denk dat CITO zegt, nee hoor, het gaat prima, want wij hebben nog steeds hele mooie scores. Maar ja, zo lust ik er nog wel een paar. Ja. Dus laten we zeggen, het niveau daalt. Daardoor daalt eigenlijk gewoon het niveau gewoon voor iedereen, voor de nieuwe generaties. En dat is niet goed. Dat is erg zelfs. Wat is eraan te doen? Is het tij nog te keren? Ja, tij is denk ik wel te keren. Alleen, ja, er zal wel op een andere manier geïnvesteerd moeten worden. Want het leraartekort is gigantisch. En dan heb ik het niet alleen over het kwalitatieve leraartekort, dat er gewoon te weinig juffen en meesters zijn, maar het kwantitatieve leraartekort, wat heel sluimerend is, is dat er gewoon heel veel klassen een leraar voor de klas staat die of niet bevoegd is, dus die nog gewoon überhaupt geen diploma heeft, of die klasseassistent is. Dus ja, er moet gewoon hoger niveau onderwijs gegeven worden door bevoegde leerkrachten. En daar moet wel een potje geld weer tegenaan, want anders gaat het gewoon niet lukken. Ja, ja, voorlopig zijn ze inderdaad nog vooral met zichzelf bezig. Maar dit zijn allemaal dingen die op het bordje komen van een eventueel nieuw kabinet. Nou ja, ik vind het eigenlijk het allerbelangrijkste onderwerp. Het ging er heel weinig over in de verkiezingen. Het was allemaal bestaanszekerheid. Maar ik weet wel dat als we hier niet in investeren, dan komt het helemaal niet meer goed met die bestaanszekerheid. Want zeker de kinderen die het dus toch al slecht hebben, de kinderen die dus in de achterstandswijken wonen en op kwetsbare scholen zitten, daar is het leraartekort nog vele malen groter. Dus die kinderen die missen gewoon totaal de boot. Dus dat wordt gewoon een gigantisch probleem. Is het al, maar wordt alleen maar groter. Sofie, jij gaat je vaker melden bij de intercom van de villa en onderwerpen uit het onderwijsveld agenderen, zoals vandaag gedaan. Hartelijk dank daarvoor. Sofie van der Waard was dat. Sly and the Family Stone. Jurgen van den Berg. Villa. Hoeveel dakloze mensen zijn er in Nederland? Die vraag is makkelijker gesteld dan dat het antwoord is gegeven. En dat komt omdat het stereotype beeld van een shovel type met een biertje op een bank in een park of onder de brug, dat klopt eigenlijk al lang niet meer. En zo is er bijvoorbeeld nauwelijks zicht op dakloze kinderen, vrouwen en arbeidsmigranten. Het Kansfonds en de Hogeschool Utrecht zijn daarom begonnen met een nieuwe telling. Pardon, vorig jaar al in 2 regio's. In april komen daar nog 6 regio's bij. Willem van Sermond is programmaleider bij het Kansfonds en Ashley Knipping bereidt de telling in Nijmegen voor en is zelf ook dakloos geweest. Hartelijk welkom, allebei. Willem, ik begin even met jou. Vorig jaar mei was de eerste telling op een nieuwe manier. De ETHOS-manier heet dat. Staat voor European Typology of Homelessness and Housing Exclusion. Dat klopt. Een hele mond vol. In het Engels ook nog. Wat is er anders aan deze telling? Ja, deze telling is eigenlijk op 2 manieren anders. Ten eerste gaat het uit van een bredere definitie dan tot nu toe gangbaar. Dus naast mensen die op straat verblijven of in de noodopvang van het Leger des Heils bijvoorbeeld, worden ook mensen die van bank naar bank gaan, bijvoorbeeld jongeren die bij vrienden of bekenden uit nood moeten verblijven. Maar ook mensen die bijvoorbeeld op onconventionele plekken moeten verblijven, zoals een vakantiepark of een auto of andere plekken die eigenlijk niet geschikt zijn om te wonen, worden daarin meegenomen. Want die verhalen hoor je de laatste tijd veel vaker. Dat mensen bijvoorbeeld in een auto moeten overnachten omdat ze geen plek hebben om te slapen. Ja, de afgelopen jaren hoor je die verhalen steeds meer. Maar in de cijfers die gemeenten ook bijvoorbeeld hebben om beleid op te kunnen baseren, worden die mensen eigenlijk niet of niet voldoende meegenomen. Dus die cijfers die ze hebben, dat is eigenlijk het topje van de ijsberg. Dat zijn de mensen die je vrij makkelijk kan vinden. Maar die groep, die grote grijze groep ertussen, die is heel moeilijk in kaart te brengen. Ja, zeker mensen. Er wordt wel vaak gesproken over verborgen dakloosheid. Soms zijn dat ook mensen die zichzelf niet herkennen als dakloos. Die zijn eigenlijk veel minder makkelijk in kaart te brengen. En deze telling is ook een daadwerkelijke telling. Dus op 1 teldag is er een hele brede coalitie van organisaties, van dus maatschappelijke opvang, maar ook sociaal werk, maatschappelijk werk op scholen. In de eerste telling hebben 96 organisaties daaraan deelgenomen. Die met elkaar dat beeld hebben van al die verschillende mensen die in zo'n leefsituatie van dak- en thuisloosheid zijn. En hoe groot is dan, want die telling is gedaan in 2 regio's in Brabant, hè? En hoe groot zijn dan de verschillen, zeg maar, tussen de officiële cijfers en wat jullie met deze nieuwe telling boven water hebben gehaald? Ja, dat is niet zo heel makkelijk te vergelijken, omdat het op deze manier gewoon nog niet eerder zo is aangepakt. Dus ik kan dat niet 1-op-1 vertellen, maar wat bijvoorbeeld naar voren kwam, is dat ongeveer 30% van de mensen die geteld zijn verbleven in de opvang of op straat, dus dat is een beetje dat klassieke beeld. Mm-hmm. Ja, dat betekent dus dat 70% van de mensen die we geteld hebben van bank naar bank gaat of op zo'n onconventionele plek verblijft. In zo'n andere leefsituatie van dakloosheid. Ashley, jij bent bezig met de voorbereiding van zo'n telling in Nijmegen. Hè? Die gaat op dezelfde manier gebeuren zoals dat in Brabant is gedaan. En jij weet uit eigen ervaring wat het is om geen dak boven je hoofd te hebben. Ja, dat klopt. Wil je daar eens wat over vertellen? Nou ja, wij doen het niet alleen in Nijmegen, we doen het heel regio Gelderland-Zuid. Mm-hmm. Het is namelijk niet maar 1 gemeente, het zijn meerdere gemeentes die gaan meedoen. Ik ben zelf dakloos geraakt toen ik 18 was. Hoe lang was jij dakloos? 11 maanden. En ik ben dakloos geraakt omdat het einde verblijf jeugdzorg was. Dus dat is dat bekende verhaal. Dus dan ben je ineens 18, ben je volwassen en dan zetten ze je buiten. Ja, en ik verbleef bijvoorbeeld niet in de maatschappelijke opvang. Ik ben eigenlijk heel snel ben ik daar weggegaan. Dus dat betekent dat ik ook niet in de cijfers viel. En hoe bracht jij, waar sliep je dan bijvoorbeeld 's nachts? Bankslaper. Ja. Ja, je gaat je netwerk uitleven. Dus bij vrienden en bekenden en zo? Ja, ja. Vrienden, familie, kennissen. Je gaat overal naartoe. Ja. Ja, dat klinkt eigenlijk heel raar. Want jij bent dus ervaringsdeskundig. Maar je weet dus ook precies misschien wel waar je die mensen moet vinden. Nou ja, we zijn natuurlijk zoveel mogelijk organisaties die inzoomen op de leefsituaties van deze mensen. Dus naast dat wij natuurlijk alle organisaties betrekken, dat is het belangrijke. Daar is in menig geval ook al wel een vertrouwensband. Het is niet zo dat ik nou letterlijk de straat op ga om mensen te tellen. Nee, oké, dat snap ik. Want daar wil ik ook nog wel iets over weten. Hoe voorkom je dat je mensen dubbel telt, bijvoorbeeld, Willem? Ja, we tellen dus met in die regio straks wel met 60, 80 organisaties samen. Dus de kans dat je iemand een keer dubbel telt is aanwezig. En daarom wordt er gebruikt van een naamcode. Dus de eerste voorletter, de eerste letter van de achternaam en de laatste letter van de achternaam worden genoteerd. Verder is het wel anoniem, dus we vragen niet de hele naam en ook niet de BSN-nummers of dat soort zaken. Dat maakt ook dat zoveel organisaties met ons mee willen werken. Omdat mensen wel ook anoniem blijven. Maar op deze manier kunnen de onderzoekers van de Hogeschool Utrecht wel die dubbelingen eruit halen. Want we moeten natuurlijk niet hebben dat mensen dubbel worden geteld. Ja. Zijn er ook mensen die helemaal niet gevonden willen worden misschien, Ashley? Weet je dat? Ik denk dat je dat altijd wel zult hebben. Maar ja, zoveel, als we ons best maar doen dat we zoveel mogelijk mensen wel in beeld krijgen. En de mensen die het niet willen, dat is dan de keuze van die mensen. We kunnen mensen ook niks opleggen. Nee. En waarom is het belangrijk dat die cijfers gewoon kloppen? Dat we weten dat het er veel meer zijn dan nu in de cijfers blijkt? Nou ja, ik werd ook niet meegenomen in de statistieken. En als we niet weten hoe groot een probleem is, hoe willen we dan een probleem gaan aanpakken? Dus ik denk dat het begint met dat we in kaart brengen hoe groot een probleem is, zodat we ook kunnen zorgen dat we daarop kunnen gaan inzetten. Ja, en ik zou nog wel willen aanvullen dat het gaat natuurlijk om aantallen, maar het gaat juist ook om wie zijn die mensen nu. Ja. En zoals we vorig jaar een heel hoog aantal kinderen en ook jongeren tussen 18 en 27 hebben gevonden. Ja, als je beleid gaat maken en op welke groepen moet je inrichten, maar ook met welke organisaties gaan we nou samenwerken om dat preventiebeleid vorm te geven, ja, dan moet je samen met die welzijnswerkers, met die maatschappelijk werkers op scholen, ja, daar zit dus heel veel potentieel om met elkaar ook aan oplossingen te werken. Ja. Want dan hebben we niet voldoende aan de maatschappelijke opvang alleen. Maar goed, jij zegt die organisaties, 60 tot 80 misschien wel, die mee gaan werken aan die telling, maar die kennen op hun beurt misschien toch ook al die mensen al wel, zou je denken. Maar dat is dus niet zo. Ja, ze kennen ze, maar ze herkennen ze misschien niet altijd als zijnde dak- of thuisloos. Dus nou, daar zit ook heel veel van werk van Ashley in om uit te leggen, hè, hoe zit die definitie in elkaar, om dat verhaal te vertellen. En in cijfers is dat nog niet bekend. Dus ja, de volgende stap, en dat zien we ook al in de regio's die nu hebben deelgenomen. Na de telling wordt het gesprek juist met die organisaties weer gevoerd van, hey, hoe kunnen we nu met elkaar aan de oplossing gaan werken? Ja, precies, dat zij ook duidelijker kunnen tellen. Want wat vertel jij ze dan, bijvoorbeeld, Ashley? Nou ja, het is, ik ben natuurlijk zelf dakloos geweest. En ik wil natuurlijk ook zorgen dat deze mensen gezien, gehoord worden. Er zit een heel veelzijdig beeld aan. En iedereen verdient het ook gewoon om meegeteld te worden. Want wat is een ander minder dan? Ja, ja, daar begint het voor mij al mee. Maar het is soms misschien ook gewoon onwetendheid. Dat ze denken van, oh ja, goed, iemand slaapt dan misschien 1 of 2 keer in een auto. Maar ja, die hoort er natuurlijk uiteindelijk wel bij. Ja, ja, dat vergeet ze dan misschien. Maar er is ook, ik heb me ook heel lang niet kunnen identificeren met de groep dak- en thuisloze mensen. Want daar wilde je eigenlijk dan niet bij horen voor je gevoel. Nou ja, ik wist niet eens dat ik erbij hoorde. Ja, ja. Je weet wel dat jij geen dak boven je hoofd hebt. Maar er zijn ook genoeg situaties dat mensen zeggen, ja, ik ga van hot naar her en mensen hebben helemaal niet door waar ze doorheen gaan. Ja. En hebben pas achteraf door in wat voor een onveilige situatie eigenlijk verkeerd. Ja. Het is ook misschien wel gewoon de schaamte dan. Ja, van schaamte zit er ook. Ja, zeer zeker. Ja, en dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Wat hoop jij dat er uit deze veel zorgvuldigere telling komt? Nou, dat we zoveel mogelijk mensen in beeld kunnen brengen en dat het dus veel breder gedragen is. Dat we straks kunnen zorgen dat we gaan richting de oplossing en dat we er samen uit gaan komen. Want alleen samen gaan we eruit komen. En dat het niet alleen, want heel veel mensen denken dat dakloosheid alleen maar in, ja, de grote steden is of zo. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, ik denk dat het op dit moment ook echt niet uitmaakt of jij nou in een dorpje woont of in de randstad. Ik denk dat je, nou ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat zelfs in de kleinste dorpjes je ook gewoon dakloze mensen hebt. Ja. Helaas. Het is natuurlijk wel zo, Willem. Die cijfers die zullen alleen maar verder tegenvallen. Ik bedoel, die zijn misschien nu al flink. Maar dat zal alleen maar meer worden uiteindelijk. Ja, maar het is denk ik ook wel. Ik bedoel, uiteindelijk voor de goede zaak, snap ik. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen, uiteindelijk als je het geïnventariseerd hebt, dat je er wel van schrikt om hoeveel mensen het eigenlijk gaat in Nederland. Zeker, en zeker ook in die wat kleinere gemeenten die vorig jaar deelnemen, was er best ook wel een schrik-effect van, goh, dat hadden we eigenlijk helemaal niet verwacht. Ja, de wethouder van Den Bosch die zei vorig jaar van ja, maar we moeten het wel het beest in de bek kijken, zoals hij dat zei. Mm-hmm. Van ja, we moeten gewoon weten hoe groot het probleem is als we aan de oplossing willen werken. Ja. En ook al denken sommige gemeentes misschien nu nog denken van ja, we weten inderdaad, het is groter dan we misschien denken. Maar ja, als je concrete cijfers hebt, is dat echt de eerste stap om aan oplossingen te denken. Om afspraken te maken met de woningbouwcorporaties van hoeveel woningen moeten we nou reserveren voor deze groep. En welke stappen kunnen we in preventief beleid zetten. Nou, daar gaan jullie mee bezig met z'n tweeën. Hartelijk dank voor het gesprek hier en succes met het werk. Willem van Sermond, programmaleider van het Kansfonds, en Ashley Knipping organiseert de dak- en thuislozentelling in de regio Nijmegen. Gloedje nieuw, hij komt pas morgen officieel uit. Het nieuwe liedje van Super DB, dat is die band uit Londen. Ze maken muziek die uitnodigt om te dansen, met een dikke vette knipoog naar de jaren 80. Een liedje met een hoog Miami Vice gehalte, zou ik zeggen. Dit is de nieuwe Super DB, die heet Hard Driving. Nieuwe liedje van de mannen heet Hard Driving. Zometeen is het terug naar toen. Gaan we terug naar deze dag in 2002. Want toen besloot het kabinet Kok definitief voor de JSF als vervanger van de F-16. NPO Radio 1. 3 geweest, hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Meer dan de helft van de huishoudens heeft weer een vast contract voor stroom en gas. En dat is voor het eerst in ruim een jaar, zegt de autoriteit Consument en Markt. Begin dit jaar waren het er 3,7 miljoen huishoudens. Een jaar geleden waren het er 2 miljoen. De inlichtingendiensten van de politie hebben hele bevolkingsgroepen in de gaten gehouden, terwijl dat niet mag. Ze kregen signalen dat er met één persoon iets aan de hand zou zijn en onderzochten dan een hele bevolkingsgroep. Toezichthouder CTIVD heeft de diensten op de vingers getikt. De Israëlische ambassade in Den Haag wordt sinds gisteravond extra beveiligd. Er staan zwarte schermen op straat en er is meer politie rondom het gebouw, ziet verslaggever Vincent van Rijn. Als ik zo om me heen kijk, zie ik verschillende gepantserde politieauto's waarin zwaar bewapende agenten zitten, met van die bivakmutsen op en kogelwerende vesten aan. En ook aan de achterkant van het gebouw staan van dit soort auto's. Vanuit alle kanten wordt de ambassade inderdaad heel goed in de gaten gehouden vanwege een dreiging waarvan we niet zoveel weten. Volgens de burgemeester van Den Haag waren er al extra maatregelen rond de Israëlische ambassade, maar is gisteravond besloten om meer zichtbare maatregelen te nemen. En in het Rotterdamse havengebied is een heistelling omgevallen, waardoor iemand is overleden. Die maakte een val van zeker 30 meter, zegt de brandweer. Waardoor de heistelling omviel, is nog niet duidelijk. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 8 februari 2002. Villa VDB. Op die dag koos het kabinet Kok 2 definitief voor de JSF als vervanger van de F-16. Het heeft even geduurd, maar de keuze is gemaakt. Het kabinet heeft vandaag definitief besloten om mee te doen aan de ontwikkeling en bouw van de Amerikaanse Joint Strike Fighter. Het gevechtsvliegtuig moet vanaf 2010 de opvolger worden van de F-16 van de Koninklijke Luchtmacht. Voor de bewindslieden van Defensie, staatssecretaris Van Hoven en minister De Graven, stond al langer vast dat de JSF het beste toestel is voor ook nog eens de beste prijs. Maar het duurde vandaag nog uren voordat ze de collega's in het kabinet ook hadden overtuigd. En of iedereen uiteindelijk akkoord ging, liet premier Kok in het midden. Het hele kabinet spreekt altijd met één mond en dat is deze mond. Met het kabinetsbesluit vallen de Europese concurrenten van de JSF, de Franse Rafale en de Brits-Duitse Eurofighter, definitief af. De totale kosten bedragen zo'n 6 miljard euro. Maar dat is tenminste de bedoeling. Een groot deel van dat geld komt terug in de vorm van opdrachten voor de Nederlandse industrie. Over de JSF ga ik praten met Johan Boeder. Meneer Boeder, goedemiddag. U staat bekend eigenlijk als de grootste kenner van de Joint Strike Fighter. Hoe raakt u eigenlijk zo betrokken bij de JSF? Nou, ik ben gewoon een burger. Ik heb een loopbaan gehad in de ICT-sector. En dat was in 2007 ook mijn werk. Ik had een eigen softwarehuis. Maar daarnaast had ik voorheen best betrokkenheid op zaken van defensie en in het bijzonder van de luchtmacht. En in 2007 liep ik mee met de Vierdaagse en ik sprak een Noorse militair. En we kwamen aan het praten over de Joint Strike Fighter. En die deed een boekje open over het dossier. En onder andere dat er tal van ontwerptechnische problemen waren. En dat de prototype een noodlanding had gemaakt, wat uit het nieuws gehouden was. En dat was voor mij de trigger om het eigenlijk in de gaten te gaan houden. U dacht, daar ga ik eens induiken. Maar zonder verder enige betrokkenheid in principe. Ja, ik ben ICT'er. Dus, opleiding gehad als systeemanalist, systeemontwerper. En een ondernemer heeft het verschrikkelijk druk. Maar ik ben ook een burger met een stukje maatschappelijke betrokkenheid. Dus naarmate ik ontdekte dat er iets uit de wind werd gehouden, groeide een gevoel van morele verontwaardiging. Van oké, er wordt gelogen en mijn belastinggeld wordt niet goed besteed. Ja. Dat was voor mij de aanleiding om daar tijd in te steken. Dus u bent dat gewoon gaan uitzoeken via openbare bronnen enzovoorts? Ja, via openbare bronnen, dat zeker. En op een gegeven moment toen ik mijn eerste artikeltje publiceerde in Amerikaans blad, JSF Hit by Serious Design Problems, in november 2007. Toen kreeg ik uit de hele wereld, uit Australië, uit Amerika, uit Noorwegen, uit Denemarken, kreeg ik allerlei zaken aangereikt. En die mensen zeiden ook, Mr. Boeder, het is maar het topje van de ijsberg. Dat verhaal over die ontwerpproblemen. Dus dat is veel ernstiger. Ja, dus dat was inside information van mensen die erbij betrokken waren. Het is natuurlijk gek dat u dat als burger in gang hebt gezet. Dus onderzoeksjournalisten zijn daar eigenlijk niet in gedoken. Ja, nog belangrijker, onze politici. Ja, onderzoeksjournalisten. Er waren een aantal onderzoeksjournalisten van diverse media die er wel in het verleden over hadden geschreven, maar waren genegeerd. En politici, die hebben kennelijk altijd een kort geheugen. Ja, dat is een mooie. Wat was de voornaamste kritiek met betrekking tot de aanschaf van de JSF? Nou, in eerste aanleiding was mijn grootste kritiekpunt: er zijn ernstige ontwerpproblemen in het hele concept en in het bijzonder in de software. Dat kon ik ook beoordelen als softwaredeskundige. En ze zijn al begonnen met de productie terwijl ze nog maar 30, 40 vluchten hebben gemaakt voor beproeving. Mm. En overlap van productie en ontwikkeling, ja, dat leek me voor zo'n complex product desastreus. Want er zouden 5000 JSF-toestellen worden gebouwd. Ja, dat was dus, we hoorden net de heer Kok, het kabinet Kok, uit die tijd aan de, hoorden we even in spreken. En de grote belofte van de Amerikaanse lobbyisten, gesteund door defensiekringen in Nederland en industriekringen in Nederland, was 5000, topman Burbage van Lockheed zei zelfs 6000 van die dingen zullen geproduceerd worden. Doe nu mee aan de ontwikkelfase. En dan later kan je altijd nog een definitief besluit nemen. Stop een miljard in die ontwikkelfase. En dat ging Nederland doen. Ja, ja. Met die worst die ze voor werd gehouden. Ja. Dan nog even over uw eigen rol. Hè? Want u werd op een gegeven moment door de Kamer uitgenodigd. U werd de JSF-deskundige. U hebt daar geregeld presentaties gegeven. Ja, nou ja, wat ik deed, ik begon met jsfnieuws.nl, een blog. Dat was in 2007, was dat natuurlijk een soort, dat stond allemaal nog in de kinderschoenen. Dat was heel apart dat er mensen buiten de standaard media journalistiek om toch documenten en meningen gingen publiceren. Dat trok aandacht. En daarnaast had ik een soort rondzendbrieven die ik stuurde aan parlementariërs in Nederland, maar ook in Canada, in Denemarken, Noorwegen enzovoort. En daar kreeg ik van parlementariërs natuurlijk uitnodigingen door. Van, kom een keer praten. Jij weet er veel van. Jij hebt documenten. Jij hebt bronnen. En zo ontstonden er steeds beter contacten met Kamerleden. En dat heeft ertoe geleid dat ik inderdaad zowel voor de Defensiecommissie als ook in de hoorzitting 2009... mijn standpunten voor het voetlicht mocht halen in de Kamer. En u kreeg ook Kamerleden mee, hè? Dus GroenLinks, SP, PvdA. Maar u kreeg ook flinke kritiek, met name van Matt Herben van de LPF, groot voorstander van de JSF. Maar hij zei dat u desinformatie verspreidde. Ja, dat was zijn rol op dat moment. Matt Herben was in 2002 nauw betrokken bij de beslissing om de JSF te gaan kiezen. En hij was op dat moment dat hij dat zei, 2008, 2009... was hij lobbyist voor de defensieindustrie. En hij suggereerde dat ik betaald werd door Rafaal of door Saab. Ja. Omdat ik een oud Saabje reed. dit soort grappige dingen ging hij beweren. En ik heb altijd journalisten gezegd, kom bij me thuis, mijn boekhouding vanaf 1975... toen ik mijn eerste tabeljetje invulde. Die staat nog in de kluis. En je mag alles bekijken. Ja. Interessant. Maar u had er ook verder geen enkel belang bij. Als het de JSF was geworden, laten we zeggen, onder goede omstandigheden, had u het ook prima gevonden? Ja, als de JSF was geworden onder en het klopte en er werd niet over gelogen naar de Kamer, dan was dat waarschijnlijk helemaal prima. Dan had het nooit mijn aandacht getrokken. Ja. Maar leugen en bedrog, ja, dat doet iets met me. En dan moet je toch als burger ook bereid zijn om daar tijd in te steken. Ja. Uiteindelijk is dus die beslissing genomen om toch met de JSF te gaan werken. Wat vindt u daarvan? Is Nederland eigenlijk verblind door die Amerikaanse lobby? Kan je dat zo zeggen? Ja, de Amerikaanse lobby en ook lobby of ook uit eigen defensiekringen, die zijn opgesloten geweest in een tunnelvisie. En een tunnelvisie is van, we moeten iets Amerikaans, we hebben Amerika nodig. En Europese wapenindustrie, Amerika heeft daar geen belang bij. En daar zijn ze in meegegaan. En wat is dan, als je dan nu, hè, het is 2024, kijkt naar het netto resultaat? Nou, het netto resultaat is dat van die 5000 beloofde toestellen, dat er nu de 1000ste is afgelopen december van de band gerold. En mijn voorspelling dat die 2 keer duurder is en in gebruik 2,5 keer duurder, die zijn uitgekomen. En de voorspelling dat we er geen 85 kunnen betalen is ook uitgekomen. Ik heb altijd gezegd, we kunnen de 40 betalen. En ondanks de gewijzigde geopolitieke situatie, dat is allemaal uitgekomen. Dus of het desinformatie is geweest, dat mag Malterbe nu beoordelen. En de miljard die we erin gestoken hebben aan de voorkant, ik zou heel benieuwd zijn wat we van de beloofde 10 miljard die we zouden terugverdienen, wat daar nog van terecht gaat komen. Ja, ja, maar ik hoor het al, u hebt daar grote vraagtekens bij. Ja, dat is interessant voor de huidige generatie politici om daarnaar te kijken, maar ik ben bang dat ze andere dingen aan hun hoofd hebben. Ja, want het verhaal natuurlijk was, hè, de F-16 is eigenlijk verouderd, daar moet een vervanger voor komen, is dringend noodzakelijk. Dat werd dus de JSF. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, in die tijd werd gezegd, de F-16 is in 1979 in dienst gekomen. Die is 25, 30 jaar oud. En ja, eigenlijk had hij al vervangen moeten zijn. Ze vallen bijna uit de lucht van ellende. Ze kunnen niet meer gemodificeerd worden. En tegen een tegenstander als de Russen, ja, dan is het een kleiduif. Nu is het interessant dat Amerika gaat de levensduur verlengen tot 2040... Van de F-16? Van de F-16, dat is recent besloten. Gelijkwaardige F-16's. En wij gaan onze F-16's doorschuiven naar de Oekraïne. Want deze zogenaamde F-16, die toen een kleiduif werd genoemd, kan het dan opnemen tegen de Russen. Ja, dank Johan Boeder. Het ging over de aanschaf van de JSF. Vandaag is het precies 22 jaar geleden dat kabinet Kok 2 daar een beslissing over nam. Meer historische ditjes en datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit was een hit in 2002 van Robbie Williams en Nicole Kidman. Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. In your eyes you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. Klassieker. klassieker natuurlijk, dit liedje. Het origineel is uit 1966 van Carson Parks. Die schreef het nummer ook en nam het op met zijn vrouw Gail in 1967, jaar later. Frank en Nancy Sinatra, ik denk misschien wel de bekendste versie. Hoewel, deze was natuurlijk ook heel groot als hit. Robbie Williams en Nicole Kidman en Something Stupid. Tot half vier. We gaan het hebben over een van de gevolgen van klimaatverandering waar je niet in eerste instantie aan denkt. Namelijk dat de eeuwenoude graven van walvisvaders op Spitsbergen misschien bloot komen te liggen. Doordat de permafrost smelt, komen die graven met inhoud meer naar de oppervlakte. Poolonderzoeker Maarten Lonen van de Universiteit Groningen die gaat al 33 jaar iedere zomer naar dat gebied toe. Meneer Lonen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zit dat precies met die begraven walvisvaders daar op Spitsbergen? Nou, het was zo dat er best wel veel mensen tijdens die walvisvaart doodgingen. Een van de belangrijkste doodsoorzaken was vitamine C-gebrek. Omdat dat in de winter in Nederland al een tekort had. En dan in de zomer aten de meeste Nederlanders het bij. Maar als je op walvisvaart ging, dan had je de hele zomer ook geen vitamine C. En als je dan een tweede keer of een derde keer weer ging, omdat je succesvol was geweest, veel geld had verdiend en de investeerders wilden ook graag dat je ging, dan ging je soms dood op de heenweg. Scheurbuik, werd dat genoemd, toch? Scheurbuik, inderdaad, ja. En dus, in 1980 is er een grote opgraving geweest. Smerenburg is onderzocht, een dorp van de walvisvaders op Spitsbergen. Maar er was ook een heel mooi grafveld op het eiland Zeeuwse Uitkijk. En daar zijn 50 graven geopend om te kijken ook naar die doodsoorzaken. Dus dat we weten echt dat de meeste walvisvaders stierven aan scheurbuik, omdat die botten zijn onderzocht. Maar ik dacht dat zeelieden altijd in zee werden gegooid als een soort zeemansgraf. Ja, dat gold zeker bijvoorbeeld voor de Engelsen. Maar de Nederlanders die geloofden in de opstanding. En die wilden eigenlijk zo begraven worden, echt ook met hun gezicht naar het oosten toe. Dus al die graven in die grafvelden, die liggen ook allemaal evenwijdig aan elkaar. En dat was gewoon in de hoop dat er een opstanding kwam en dat ze dus weer betere tijden tegemoet zouden zien. Dat had met het geloof te maken dus. Ja, u zegt van er zijn wel opgravingen dus geweest. Wat heeft dat aan informatie opgeleverd? Nou, enerzijds weten we dus daardoor heel goed wat de doodsoorzaak is. De botten zijn onderzocht. Je kon nog in die bevroren bodem die daar gewoonlijk is, kon je zien dat bloedsporen op de gewrichten zaten, waardoor je wist dat is scheurbuik. Dan ga je bloeden op de gewrichten, doet ontzettend pijn. Maar je kon ook zien dat ze nog veel vitamine D-gebrek hadden gehad toen ze kinderen waren. Het waren echt arme sloebers die op walvisvaart gingen, om het zo maar te zeggen. En af en toe zag je een gat in de schedel, dan was er gewoon een ongeluk gebeurd of was er ruzie geweest. Maar een van de bijzondere dingen was dat veel van die skeletten nog kleren droegen. En dat was super uniek, omdat uit die 17e eeuw zijn er eigenlijk maar heel weinig gewone werkmanskleren over. En het was ook al eigenlijk een ontdekking dat ze gewoon Nederlandse kleren droegen, zeg maar, gewoon een extra wollen trui. Terwijl natuurlijk de Inuit, de Eskimo's, die doen allemaal dierenvellen en zo. Maar deze walvisvaders, die droegen echt gewoon Nederlandse kleren. Hadden allemaal ook een wollen muts op. En het feit dat dat zo goed gebleven is, dat heeft gewoon te maken met dat het gewoon in het ijs zat. Ja, precies. Ja. Het is gewoon permafrost. Die graven werden zo diep mogelijk begraven. En dat is het dan gewoon. Dan was het ijs is een soort betonlaag. En nou zitten we met de klimaatverandering. Ja. En nou veranderde er wat. En daarom ben ik ook zelf in 2019 terug geweest naar Zeeuwse Uitkijk. Om daar te kijken naar wat is de stand van zaken in die graven die in 1980 geopend zijn. Want er was ook al een beetje nieuws. De Noren hadden nog een beetje onderzoek gedaan en die vonden eigenlijk alleen maar verrotte kleren en verrotte botten in de graven. Dus het was helemaal niet meer interessant. Dat was ook al langer aan de oppervlakte gekomen dus. Precies, dat was aan de oppervlakte gekomen. En in eerste instantie denk je van ja, het graf wat bedreigd is, dat graafje, daar doe je archeologisch onderzoek aan. Je gaat niet een graf openen wat nog hogerop ligt in de permafrost. Maar dus die waren helemaal weg. En dus toen ontstond de gedachte van ja, het kan best zo zijn dat we, als we nu te lang wachten, dan zijn we alles kwijt. Overigens nog, ik vraag me ook af, hoe, want ze hebben dat dus toch behoorlijk diep kunnen begraven allemaal. Want daar hadden ze kennelijk wel genoeg materiaal voor in die tijd. Ja, maar heel diep was het niet. Het is, in praktijk is het, laat zeggen, een kleine halve meter. Dat is dan op het warmste moment van de zomer. Dus de hele winter zo'n permafrostbodem, die ontdooit van de bovenkant in de zomer weer een beetje tot een bepaalde diepte. En dan in de winter, dan bevriest die helemaal tot aan het oppervlak. Maar wij weten dus nu ook door allerlei onderzoek dat het steeds dieper gaat. En wat wij dus in 2019 daar hebben gedaan, is juist het bodemonderzoek met grondradar en met allerlei specifieke apparatuur om te kijken van hoe liggen de kisten nu ten opzichte van de permafrost. En daarop konden we zien dat die afstand tussen de onderkant van de kist en de permafrost echt al decimeters was. En daarnaast is het zo dat zelfs aan de kust, want dat loopt natuurlijk, het is vlak bij de kust en het loopt dan af, daar heb je heel veel erosie op het moment, omdat ook daar de permafrost uit de bodem verdwijnt en er is minder ijs wat de golfwerking dempt. Dus nu gaan die golven, die slaan echt op de kust. En bijvoorbeeld ten opzichte van 1980 was er een hele walvisoven die eigenlijk vanaf de 17e eeuw tot aan 1980 gewoon daar op de kust had gelegen. Die was weg. Mm. Die was weggespoeld al. Ja. Hoe moet dat nou verder dan met die graven in de permafrost? Moeten die niet als de bliksem gered worden? Nou ja, dat is dus een beetje een dilemma, hè? Dus daar zit ik zelf ook mee dat ik het niet precies weet. Er zijn een aantal problemen daarmee. Dat is allereerst zo dat natuurlijk nu, laat zeggen, de Noorse overheid daar de baas is. Ik vind wel dat we best nog wel mogen zeggen, het zijn wel Nederlandse graven. Maar die Noorse overheid heeft ook recentelijk in een aantal van die kisten die ze bekeken hebben, kwamen ze tot de conclusie dat het bijvoorbeeld Spaanse mensen waren. En dat is inderdaad zo, want het is gewoon die Nederlanders, die waren de investeerders. Maar die haalden arme sloepers uit heel Europa. En dan met name de Basken, dat was een van de volkeren die al heel lang walvissen vingen. En dus dat was dus dat er Spaanse tussen zitten, dat kan ik best geloven. Maar het is natuurlijk ook eigenlijk Nederlands erfgoed. Maar u zegt dus eigenlijk van, we moeten uitkijken dat die Noren niet voor ons gaan beslissen wat er met dat spul allemaal gebeurt daar. Nou, dat een beetje. Maar het is ook natuurlijk al ingewikkeld, want we hebben nu een prachtige collectie. Er zijn 50 graven geopend. Alle kleren zijn beschreven die bevonden zijn. Dus we kunnen een beetje al het verhaal vertellen natuurlijk. En we hoeven geen schatgravers te worden. Maar die mutsjes bijvoorbeeld, die zijn nog steeds, de helft van de mutsjes is in het Rijksmuseum te zien. Nou, ik begrijp, volgende week dinsdag is één van die mutsen te zien bij een speciale lezing op de Universiteit van Groningen. Maar u kent ook een wollen muts dus, u kent ook het verhaal daarachter. Ja. Dus dat is echt gewoon, we weten uit welk graf het kwam, zeg maar. En wat er nog meer van kleren in dat graf is gevonden. Het is dus in 1980 is het opgegraven. Daarna is het allemaal geconserveerd. En dat is, het is nu echt interessant museummateriaal. Want je moet je voorstellen, uit die tijd zijn er schilderijen van de prinsessen en de koningen, maar niet van de gewone werkmannen. En dus dit is wat dat betreft, er is volgens mij zijn er maar twee andere collecties waar je iets hebt van kleren uit die tijd. Voor de rest is het allemaal grot. En ook alles wat katoen was, is bijvoorbeeld ook op Spitsbergen verdwenen. Maar het wol, het leer en het zijde, dat zijn de materialen die in die permafrost heel goed bewaard zijn gebleven. En die mutsen golden ook als een soort herkenningsteken, geloof ik, hè? Ja, want je moet je voorstellen, het is wel koud. Dus die mensen die trokken die mutsen ver over hun oren. Maar die mutsen zijn daardoor ook allemaal met andere patronen aan de buitenkant. Dus ze konden elkaar herkennen gewoon aan de muts. En dat is natuurlijk ook, dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom die mensen gewoon met hun muts op begraven zijn. Omdat dat was hun identiteit. Ja. Ja. Gaat u nog weer terug naar Spitsbergen binnenkort? Ik ga wel terug, maar ik zit zelf nog een 100 kilometer zuidelijker. Maar het zou prachtig zijn als we toch nog wat meer over de kennis konden intensiveren, inderdaad. Ja. Dank voor uw verhaal, meneer Lonen. Maarten Lonen, poolonderzoeker, verbonden aan de Universiteit Groningen. Nieuws Snipper. Eén nieuwsnipper. Het fragment is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. En daar krijgt u zo direct een vraag bij. Het is eigenlijk een super absurdistisch vormgegeven Frankenstein gebaseerde vertelling. Gebaseerd op een boek. En daarin hebben we Bella die het brein, dat wordt in haar geplaatst van haar Kind? Nou, klinkt als een vrolijke film. Daar ging het over namelijk. Fragment uit het nieuwsbv vanmiddag. Daarin besprak filmjournalist Maan Milker een film die vanaf vandaag in de bioscoop draait. Ja, je moet het wel gehoord hebben, denk ik. Je kan het ook gokken, maar er zijn er wel meer premières vandaag. Een van die films is het goede antwoord. Als u het weet, mag u nu bellen 0800-1101. Over welke film sprak filmjournalist Maan Milker daar straks in de nieuwsbv? 0800-1101. Ah, dat is een snelle. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Michael. Michael. Goedemiddag, Jurgen. Zeg het maar, wat is het? Poor Things. Poor Things, ja. De recensies zijn unaniem lovend. Ik geloof overal 5 sterren ongeveer, die film. Met Emma Watson. Ja, ik las Emma Stone. Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Emma Stone. Ja, ik las ook in NRC inderdaad dat het wel een goede film moet zijn. Nou, ik was echt zo druk met die permafrost vanochtend. Dus ik heb die quiz eventjes... Ik denk, nou, dat komt wel goed. En wat denk je dat vraag 2 is? Ja, de regisseur, denk ik. Nee. Welke Amerikaanse actrice vertolkt deze rol? Maar jij zei zelf Emma Stone. Ja, jij gaf eigenlijk een antwoord al voordat de vraag gesteld was. Dus mooi. Prima. We zitten op koers. Vraag 3 gaat voor het Villa VDB Keukenschot. Het zou niet de eerste keer zijn dat deze Emma Stone een Oscar wint. In 2017 won ze de prijs ook al eens een keer voor haar rol in welke film? Volgens mij La La Land. Ja, dat is goed, man. Je zit er goed in. Dat is een beetje die musicalfilm, toch? Dat La La Land. Ja, klopt, ja. Met Ryan Gosling, geloof ik. Ja, nou, kijk aan. Allemaal extra prijzen, zo, als ik het hoor. Volle map voor jou, Michael. Blijf aan de lijn. We noteren al je gegevens. En dan komt het hele zwikje naar je toe. Het hele prijzenpakket, dus dat Villa VDB keukenschort. De Max sokken, nu al een festivalhit. Er zijn mensen die ons nu al aanschrijven van... mag ik alsjeblieft een paar van die sokken? Want dan kan ik de blitz maken op dit of dat festival. Maar je moet ze gewoon winnen hier in de quiz... Je krijgt ook het Max Kaartspel, dus met het logo erop. Veel plezier ermee. Ik wens je een prettige donderdag. Ja, wat zeg je dan? Ja, dankjewel. Ja, precies. Ja, dankjewel. Ik verwijs nog even naar de 4 van de Villa. Vanmiddag gaan we weer nieuw opzetten. Dat wil zeggen, we gaan hem vanmiddag in elkaar sleutelen. En dan morgenochtend vanaf 9 uur zo'n beetje staat hij erop op uw favoriete podcastplatform. De 4 van de Villa is een podcast van Omroep Max en NPO Radio 1. Met 4 mooie gesprekken uit dit fijne programma. En die van vorige week is gewoon ook nog te vinden. En van die week ervoor, we zitten al zo'n beetje op de 25, denk ik zo'n beetje. Dus vanaf morgen vroeg weer een nieuwe. De 4 van de Villa. Zoek hem maar eens op en doe er uw voordeel mee. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Rob Trip. Je hoort het prachtige, kleurrijke, allemaal bijzondere inzendingen... van mensen die Hans Hogedoorn met zijn iconische stem willen opvolgen. En die nieuwe stem hebben we gevonden. Zaterdagavond maken we de winnende stem bekend... in een speciale uitzending van NOS Met het oog op morgen. Dus luister zaterdagavond om 11 uur naar NPO Radio 1... en hoor voor het eerst de nieuwe stem van het oog. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand, met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep, of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Je bedrijf beter beschermen bij KPN is makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Alleen met KPN en altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 9 maanden zakelijk internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1, 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Leden van het Koninklijk Huis pakten ook zelf geregeld de schilderkwast of de beitel. En die kunstwerken die zijn te zien in de tentoonstelling Koninklijke Kunst in Museum Gouda. Eerst nu, de inlichtingendiensten van de politie zijn over de schreef gegaan. Hier is het NOS Journaal met Jan van den Putten. De politie-inlichtingendiensten hielden hele bevolkingsgroepen in de gaten, terwijl dat niet mag. Dat zegt de commissie die toezicht houdt op de diensten. Politiek verslaggever Jorn Jonker legt uit hoe dat ging. De politie-eenheden door het hele land hebben eigenlijk allemaal hun eigen inlichtingendienst. En die werken onder het gezag van de AIVD, de Nationale Inlichtingendienst. En die kleine diensten die zijn dus over de schreef gegaan. Soms houden ze een hele bevolkingsgroep in de gaten, terwijl ze een signaal hebben gehad dat maar één persoon verdacht was. En de toezichthouder zegt nu dat je soms groepen in de gaten kan houden, maar dan moet het wel proportioneel zijn. En dat was hier niet aangetoond. Zo'n onderzoek is een grote inbreuk op de privacy. De toezichthouder zegt niet bij welke gemeenschappen dat is gebeurd. Meer dan de helft van de huishoudens heeft weer een vast contract voor stroom en gas. Dat is voor het eerst in ruim een jaar, meldt de Autoriteit Consument en Markt. Begin dit jaar waren er ruim 3,7 miljoen huishoudens met een vast contract. Vorig jaar maart waren het er nog zo'n 2 miljoen. Toen werden vanwege de hoge energieprijzen veel minder vaste contracten aangeboden. De ACM zegt dat de prijsverschillen tussen leveranciers nog altijd groot zijn. Jaarcontracten van de Hollandse Energiemaatschappij zijn zelfs 30% duurder dan het gemiddelde. Dat bedrijf staat onder verscherpt toezicht. NS wil vanaf volgend jaar wekelijks honderden extra treinen laten rijden. Als er groen licht komt, wordt het de grootste wijziging in de dienstregeling in jaren, zegt NS. De hoogsnelheidslijn tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen gaat een belangrijke rol spelen in het nationale spoornetwerk. De Jordaanse koning Abdullah is begonnen aan een rondreis langs westerse regeringsleiders om te praten over vrede in Gaza. Hij gaat eerst naar Parijs en Berlijn en later vliegt de koning naar de VS voor besprekingen met president Biden en congresleden. Opnieuw mag een uitdager van Poetin niet meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen. De kandidaat van de liberale partij Burgerinitiatief, Nadjezhin, had ruim voldoende handtekeningen ingezameld, maar volgens de Russische kiescommissie zijn die lang niet allemaal geldig. En in het Rotterdamse havengebied is een hijstelling omgevallen, waardoor iemand is overleden. Hij maakte een val van zeker 30 meter, zegt de brandweer. Waardoor die hijstelling omviel, is nog onduidelijk. Atleten die komende zomer bij de Olympische Spelen in Parijs een medaille winnen, krijgen een gouden of zilveren of bronzen plak uitgereikt met een echt Frans tintje. Our main asset is the Eiffel Tower, and we tried and we succeed that they can bring them home gold and Eiffel Tower, which is the best we can do for them. De creatieve directeur van de openingsceremonie is blij dat atleten een deel van de Eiffeltoren mee kunnen nemen, want daar gaat het dus om. 18 gram van de Eiffeltoren zit verwerkt in de medailles en de deeltjes zijn gesneden uit oude stukken van de Eiffeltoren. Die zijn vervangen tijdens renovaties. Vorig jaar hebben bijna 230.000 studenten en oud-studenten extra afgelost op hun studieschuld. Dat is bijna een kwart meer dan in 2022. Niet eerder was de toename zo sterk. Volgens uitvoeringsorganisatie Duo komt dat doordat de rente op studieschuld vorig jaar nog relatief laag was. Sinds 1 januari is die 2,5%. En ook speelt waarschijnlijk mee dat sinds het begin van het jaar voordeliger is om een lagere studieschuld te hebben bij het krijgen van een hypotheek. Voor het eerst heeft Nederland een medaille gewonnen op het WK synchroon zwemmen. De Nederlandse tweeling Noortje en Brechtje de Brouwer veroverde zilver. Alleen het Chinese duo was net iets beter. De zusjes de Brouwer zijn nu zo goed als zeker van een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. Het weer, regen, in de noordelijke helft van het land ook natte sneeuw en het is een graad of 3. Morgen eerst regen, later tussen de buien door ook wat zon en het wordt 11 tot 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Want daar heb je nu 20 minuten tijdverlies. Het staat daar vast tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De oorzaak is een auto met pech en de linkerrijstrook is dicht. Met Toyota Private Lease heb je het nu heel goed voor elkaar. Want dankzij een korting op je maandbedrag rij je nu tijdelijk een Toyota vanaf €259 per maand. En voor maar €20 per maand extra kun je na een jaar maandelijks opzeggen met Toyota Flex Lease. Bereken jouw korting op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €174 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale kijk op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Zo tegen 16:30 is dat. We praten ook over de tentoonstelling Koninklijke Kunst in Museum Gouda. Maar eerst de opgave voor de laatste nieuwsnipper van deze week. U hoort weer een fragment en daar krijgt u zo'n vraag bij. Kielengat wordt overal opgebouwd. Biervaten worden geleverd. Podia. En er worden heel veel hekken neergezet. Buitentaps. Die staat? Ja, zeker. Is dit jaar anders dan vorig jaar? En hoe is verslaggever Matthijs van der Wiel is van alle markten thuis. Hij was vanochtend in Kielengat. Had te maken met carnaval. Wat is de echte plaatsnaam van Kielengat? Dus wat is de echte naam van Kielengat? Als u dat weet, mag u nu mailen villavdb@omroepmax.nl. Zet wel even uw telefoonnummer erbij, dan kunnen we u ook terugbellen. Dus als u het antwoord deed, mailen naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Kunst en Koningshuis zijn nauw met elkaar verbonden. Kunst die de Oranjes kregen of verzamelden, maar leden van het Koningshuis waren zelf ook geregeld creatief bezig met kwast of met de beitel. Normaal staan die kunstwerken achter gesloten paleisdeuren, maar ze zijn nu te zien in Museum Gouda. De conservator van de tentoonstelling is hier en dat is Jorien Soeboer. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Topstuk van de tentoonstelling is een poelgriekast met daarin 116 kunstwerken. Beschrijf dat eens. Hoe ziet dat eruit? Dat is een kast waarbij je als je de deuren openslaat, zijn er weer dubbele deuren in. En dan verschijnen er 116 kleine kunstwerkjes voor je ogen. 112 aquarellen en tekeningen van kunstenaars van de Haagse School. En 4 kleine beeldhouwwerkjes zitten er ook in. En ik begrijp dat deze uit de boedel van koningin Wilhelmina komt. Ja, die heeft zij gekregen als geschenk voor haar huwelijk met prins Hendrik in 1901. Ja. Want ze kregen cadeaus voor dat huwelijk. Ja. Dus dit was een van de cadeaus. In die tijd was er een enorme geschenkcultuur. En ze werden bedolven onder de cadeaus vanuit de hele samenleving. En een van die cadeaus kwam van kunstenaarsvereniging Pulgri Studio uit Den Haag. En zij wilden natuurlijk laten zien wat ze in huis hadden. Dus 116 kunstenaars hebben hieraan bijgedragen aan dit kunstwerk. En daar zitten niet de minste bij, geloof ik, hè? Nee. Hendrik Willem Mesdag zit er bijvoorbeeld in. Isaac Israëls. Suze Robertson. Jan Toorop. Er zitten heel veel bekende kunstenaars in, maar ook een heel groot aantal onbekende kunstenaars voor ons nu. En ik begrijp dat die Pulgrikkast er niet zonder slag of stoot kwam. Dus hoe zit dat? Wat is het verhaal daarachter? Nou, de Wilmina die maakte haar huwelijk in oktober van het jaar ervoor bekend. Dus er waren echt, was zeg maar een half jaar de tijd om een cadeau te maken. Maar in die tijd cadeaus waren, was allemaal handwerk, was heel bewerkelijk. Mensen moesten comité's samenstellen, er moest geld ingezameld worden. Nou, bij Pulgri duurde dat allemaal. Pas in december zonden ze een opdracht uit voor aan 6 verschillende ontwerpers. En uiteindelijk de Basel, die deze kast heeft ontworpen, en zijn compagnon Lauweriks, die reageerde als enige van die 6 ontwerpers. En die durfde het wel aan om in een kort tijdbestek deze kast te maken. Uiteindelijk, ja, het was natuurlijk een hele puzzel om 116 kunstwerkjes in zo'n kast te krijgen. Het lukte ze ook niet om die kast met het huwelijk af te krijgen. Met het huwelijk werd alleen een soort van... Ze kregen een soort tegoedbon of een zo. Een tegoedbon, ja. Je kunt met deze bon een kast ophalen, ja. Nou, die werd wel gebracht, ja, ja, hoor. Tuurlijk. Uiteindelijk werd de kast in de zomer pas op Paleis het Loo geleverd. In 2 delen. De timmerman moest ook mee en die zette de kast in elkaar. En daar werd de kast gepresenteerd. En hij staat dus nu bij jullie? Ja. Ja, waar we heel blij mee zijn. Dat is dus echt het topstuk van deze tentoonstelling. Ja. Nou was Wilhelmina niet alleen kunstliefhebber, maar ook amateur kunstenares, kan je zeggen. Wat maakte zij? Zij maakte voornamelijk landschappen en zij schilderde het liefst de natuur. Voor haar was het maken van kunst allereerst een grote hobby. Het was voor haar ontspanning naast het koningschap. Maar daarnaast was het voor haar als zeer gelovig vrouw een manier om dichter bij God te komen. En ja, zij had het idee door die natuur, door het landschap te schilderen en te tekenen, dat ze zo dichter bij Gods schepping kwam. Oké, en is het een beetje verdienstelijk wat zij maakt? Ik zeg altijd, ze was geen onverdienstelijk schilder. Okay. Ja, zo kan je het ook zeggen. Want van Juliana weet volgens mij ook wel toch dat hij wel zelf bezig was, creatief. Oeh, volgens mij is dat een generatie overgeslagen. Oh, kwam het pas bij Beatrix. Ik wil zeggen, want dat is bekend dat hij aan het beeldhouden, ja, is geslagen. Ja, ja. Maar ja, dan zou het, want ik heb geen idee of koning Willem-Alexander ook bezig is, maar ik heb het idee van niet. Hij had meer van sport, toch? Ja, dus dat zou wel kloppen dat het steeds even één generatie overslaat. Misschien wel, ik hoop het. Dus dan zou Amalia moeten we het dan weer van hebben. Ja. Prins Bernhard moeten we nog even over hebben. Die is ook bezig geweest. Behalve de koningin, dus koningin Wilhelmina, pakte ook prins Bernhard wel eens een schilderkwast. Bente Tupke, dat is directeur van een veilinghuis Adams, die vertelt wat die kunst gemaakt door leden van het Koninklijke Huis waard is. Zo zijn er in het verleden best wel wat kindertekeningen van Beatrix geveild. En die hebben ook nog wel redelijk wat opgebracht. Zeg zo tussen de 1000 en 5000 euro ongeveer. Maar dat waren dus wel kindertekeningen. En de laatste jaren is daar eigenlijk niets meer van op de markt gekomen. Prins Bernhard die heeft natuurlijk ook geschilderd. Ook daarvan is er wel eens wat op de markt gekomen. Maar ook dat zijn niet torenhoge bedragen. Mensen kijken toch ook naar de kwaliteit van het merk. En het zijn verdienstelijke amateurs, maar het zijn natuurlijk geen professionele kunstenaars. Maar in sommige gevallen levert de kunst van het Koningshuis wel iets op. Als een werk of werken uit de collectie komen van het Koninklijk Huis, dus als er gewone normale kunstwerken die provenance hebben, dan is het wel, ligt het wel in de lijn der verwachting dat het meer op zou brengen dan als het in de collectie van een onbekend iemand zou zitten. Ja, provenance, dat is een mooi woord voor de herkomst van een kunstcollectie. Maar dat is dus niet kunst die door hunzelf gemaakt is. Dat hadden ze dan in bezit. Ja. En dan is het gelijk een stuk meer waard als het bij de koning heeft gehangen. Ja, dat bij kan de koningin. Wel. Ja, ja. Ja, bijzonder. Ging Wilhelmina eigenlijk ook om met die kunstenaars? Ja, zij kreeg ook les van een aantal kunstenaars uit van Poelgriesstudio. Eén daarvan is Louis van Soes, die haar echt meerdere jaren heeft lesgegeven. Hij werd ook in 1922 uitgenodigd op Paleis het Loo. Mocht hij daar een paar weken verblijven met zijn vrouw en met zijn zoon. En dan kon hij de fijne kneepjes van het vak aan Wilhelmina leren. Hij heeft tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft hij haar zelfs lesgegeven. Ja. Dus je ziet wel echt dat Wilhelmina met een aantal kunstenaars echt een goede band opbouwde. En daarnaast gaf ze ook opdrachten aan kunstenaars. En bij sommige kunstenaars zie je ook dat ze geregeld opdrachten kregen. Veel van de werken die in de tentoonstelling te zien zijn, zijn dus inderdaad die huwelijkscadeaus. Die kast hebben we net beschreven. Wat zit er nog meer voor moois bij? Wilhelmina die kreeg niet alleen cadeaus, maar ze gaf ook wel eens kunst als cadeau. En dat laten we in één zaal ook zien. Zo hangt er een heel aandoenlijk babyportret van Juliana. Het is geschilderd door Therese Zwartse. Zij was de eerste en eigenlijk de enige Nederlandse vrouwelijke hofschilder van Nederland. Zij had al vaker de opdracht gekregen, eerst van Emma, om Emma met Wilhelmina als baby in haar armen te schilderen. En later ook wat voor familieportretten te maken. En Wilhelmina die gaf Therese Zwartse de opdracht om Juliana als eenjarig kind te schilderen. Waar nu een fotograaf wordt opgetrommeld, daar werd toen een schilder ingehuurd eigenlijk. Ja, en uiteindelijk dit portret, dat was weer een cadeau aan prins Hendrik voor zijn verjaardag. Kijk aan. Ja. Mooi, en vooral de verhalen erbij ook natuurlijk. De tentoonstelling Koninklijke Kunst is nog tot en met 5 mei te zien in het Museum Gouda. Dank voor de uitleg, conservator Jorien Soeboer. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a fiend, like a bad habit. Try to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon body magic and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Teddy Swims was dat. nieuws. Snipper. Oh, Marijke, ik ben zo alleen. Oh, Marijke, waarom ging je heen? Peter Koelewijn, hè? Ja. Maar hij zingt het ietsje zuiverder, dat moet ik wel toegeven. Maar die heb je vast wel eens eerder gehoord, toch, Marijke? Nijman? Nou ja, uit Krabbendijken hoor ik ook vaak nog wel Marijke uit Krabbendijken. Ja, dat is ook zo'n oude klassieke, ja, Marijke uit Krabbendijken. Jij komt uit Beverwijk, luistert de hele dag naar NPO Radio 1, of niet? Nou, ik zit ziek thuis, dus het is een ja. Ja, goed, je hebt heel veel keuze tegenwoordig en dat vind ik toch mooi dat je ons eruit pikt. Ja. Ja. Ik ben een fan van jou ook, onder andere. Oh, wacht even, de lijn is even heel slecht. Wat zei je nou? Ik verstond het niet. Ja, ik ben een fan van jou en van Radio 1. Oh, oké. En die volgorde ook. Ja. Okay. Nou, mijn weekend is nu alweer goed. En dat is nog niet eens begonnen, kan je nagaan. We gaan eens even controleren hoe dat zit. We hoorden dit net voorbij komen, de snipper. Kielegat wordt overal opgebouwd. Biervaten worden geleverd. Podia. En er worden heel veel hekken neergezet. Buitentaps, die staat. Ja, zeker. Is dit jaar anders dan vorig jaar? Verslaggever Matthijs van der Wiel, hij was in Kielegat. En wij vroegen natuurlijk, wat is de echte naam van Kielegat? Breda. Breda, dat is goed. Max Kaatspel heb je in de knip. Dan vraag 2 voor de Max Sokken. We doen er nog even eentje. Wat is de carnavalsnaam van Tilburg ook alweer? Iets met een K. Ik weet het niet meer. Nee. Dat is goed. Een K en het eindigt op Ruikenstad, zie ik. Oké. Ja, dus dat is goed. Kruikenstad. Ja. En dan vraag 3. Ik doe het gewoon net of het allemaal gewoon heel normaal is hier in deze quiz. Dat we gewoon antwoorden weggeven. Het Villa VDB Keukenschort. Woensdag is het weer gedaan met de pret. Dan is het namelijk aswoensdag. En dan begint de vastentijd. Die loopt tot Pasen. Hoeveel dagen duurt die vaste tijd? 2 weken. Nee, iets meer. Ik wou zeggen, je mag er 40 dagen... 17 dagen of zo. Nee, ik weet het niet. Ik wou zeggen, je mag er 40 dagen naast zitten. Oh ja, het is meer natuurlijk, ja. Nee, het is 40 is het, ja. Ja, 40 dagen. Sorry, ja. Marijke, dit kan ik gewoon echt niet goed reden. Hier krijg ik echt... Dan moet ik naar een strafkamp en zo. Je kent dat wel. wij doen gewoon nog een keer mee. Het liefst als je gezond en wel bent. Dus ik wens je veel beterschap. Blijf gewoon een beetje luisteren naar NPO Radio. Zeker. En ik wens je een prettige donderdag verder. Dankjewel. Hoi. Ja, doei. Ik wil het zo graag, maar ik durf het niet aan. Ik wil alles, maar dan ook alles met je delen, zonder dat iemand het ziet. Maan en Goldband samen. Wij sluiten de Villa Week altijd af op donderdag met Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Qua tribute bands is Nederland gekofferd. Ze zijn werkelijk overal, van tv tot festivals. Leuk voor de fans, want wat is er nou toffer dan om zo'n topact uit je teens nog eens een keertje live te zien. Heeft dat de politiek geen zin, dan krijgt iedereen daar een stand in. Zoals Joost Eertmans, dat is toch eigenlijk een tribute act van Pim. En zit de formatie nou niet mee, zoek dan een tribute VVD. Dan heeft Rutte straks een reserve premier. Of zoek een tribute band voor Geert, die Pieter Omtzigt imiteert. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Masha die zocht naar carnavalsgeheimen. En mocht achter de schermen in de stad rond carnaval in Kielegat. Ze beschreef die tocht naar het carnavalsfestijn. En ik heb heel die podcast weggeklapt, maar er is zoveel dat ik niet snap. Waar komen die bloemkolen nou vandaan? Hoe komt dat paard op de gang te staan? Waarom zegt Mie niet waar die feestneus is? Hier heb ik toch niks aan. Hoe komt die lijster in die la? Hoe dans je de fucking Bostella? Waarom zeg je ons dat niet, Masha? Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Fijne vrijdag. Want morgen ontbijten we op deze tijd. En nu is het beurt aan Hans van der Steeg met Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, de Rabobank gaan we het over hebben. Maakte vandaag bekend dat haar winst zo'n beetje verdubbeld is. Komt dat doordat de bank meer rente ontvangt dan het zelf uitkeert? En waarom merken wij daar als consumenten met een spaarrekening, nou ja, heel weinig van, nagenoeg niks, zou je ook kunnen zeggen. Het is een discussie die al langer woedt en nu met de jaarcijfers van de Rabobank weer opnieuw op de tafel ligt zometeen. Is het tijd voor een hogere bankbelasting bijvoorbeeld? Zometeen dat. In Geld of Je Leven. Wij melden ons maandag weer voor een nieuwe villa. Hoe komt het dat we zo graag op reis gaan naar film- of tv-locaties? Er is een onderzoeker die daar naar heeft gekeken. Mediatourisme heeft hij gedaan. Gaan we meer over horen en nu terug naar 1985. Toen de PC-hoofdprijs niet werd uitgereikt. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Villa VDB. Samen Max. Ster. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Als jij wat... Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Dingetjes. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties, zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie, voor optimaal comfort bij gebruik.